titularului. Deputatul PSD Cătălin Rădulescu, cel care ar pune tunurile de apă pe protestatarii din Piața Victoriei, se autosuspendă din partid până la clarificarea situației privind arma cu care a tras la Revoluție, precizează Alesul. Cătălin Rădulescu și-a luat și 8 zile de concediu de la Parlament. El a dat și-a explicații în fața procurorilor. Și Marea Britanie se pregătește de ieșirea din Uniunea Europeană. Londra va declanșa procedura miercurea viitoare pe 29 martie. În privința suveranității, actualele legi și reglementări europene vor deveni legi naționale pentru a putea fi abrogate cu ușurință de guvernul londonez. Europa FM, este ora 7. Ioana Brâstur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Comisia Europeană așteaptă dovezi de la București că poate susține creșterile salariale și de pensii și că nu va depăși un deficit bugetar de 3%. În caz contrar, România ar putea intra în procedură de deficit bugetar excesiv, ceea ce presupune măsuri restrictive din partea Comisiei. Invitată la interviurile Europa FM, Corina Crețu, comisarul european pentru politici regionale, a declarat că la Bruxelles există temerea ca România să nu ajungă precum Grecia. Domnul prim-ministru i-a dat asigurări domnului Moscovici că se fac calcule astfel încât acest proiect ambițios de mărire a salariilor să se încadreze în final în acest deficit bugetar. De 3%. Deci spuneți că nu suntem la limită să intrăm pe procedura de deficit excesiv? Comisia Europeană așteaptă documentații din partea Guvernului României în această etapă. Suntem în ce măsură Guvernul României va considera că aceste măriri de salarii sunt sustenabile? Și ne putem, deci se poate îmbunătăți viața oamenilor în paralel cu menținerea acestor reguli, pentru că am avut cazul Greciei și e sigur că, într-adevăr, Comisia Europeană are aceste temeri. Spania, Portugalia au intrat în criză. Să nu ajungem și noi la fel. Bineînțeles. Comisia Europeană crede că după majorarea salariilor și a pensiilor, România va ajunge în acest an la un deficit bugetar de 3,6% din PIB și 3,9% în 2018. Luna trecută, vicepreședintele Comisiei Europene și comisarul pentru afaceri economice și financiare au trimis ministrului de finanțe de la București, Viorel Ștefan, o scrisoare în care avertizează că, potrivit datelor disponibile, deficitul ar urma să depășească 3% în 2017. Oficialii au cerut ca executivul să anunțe măsuri clare pentru reducerea deficitului bugetar. Săptămâna trecută, ministrul Viorel Ștefan a anunțat că executivul este pregătit să ia măsuri de reducere a cheltuielilor în cazul în care se va constata depășirea țintei de deficit bugetar. Pe de altă parte, comisarul pentru politici regionale a avertizat că România trebuie să se grăbească cu atragerea fondurilor europene pentru că după Brexit bugetul disponibil va scădea. Atragerea de bani comunitari pentru perioada 2014-2020 este zero, spune Corina Crețu la interviurile Europa FM, inclusiv pentru drumuri. Lipsa lor afectează nu doar România, ci și comunitatea europeană, atrage atenția comisarul european. Pentru perioada următoare, până în anul 2020 și plus 3 ani, până în 2023, sunt bani alocați pentru centura Bucureștiului, sunt bani alocați pentru Sibiu-Pitești, care este esențială pentru că este veriga lipsă din cordonul paneuropean dintre Rotterdam și Constanța. Deci nu numai românii suferă, dar toată activitatea economică din această parte a Europei suferă din lipsa acestui tronson Pitești-Sibiu, pentru Ploiești-Bacău, da, și pentru metrourile din București, pentru metroul la Otopeni. Deci aici sunt bani. Problema este că cel mai avansat proiect este în faza studiului de fezabilitate. De asemenea, comisarul european atrage atenția că România nu a depus proiecte pentru planul de investiții Juncker, un plan prin care se acordă peste 350 de miliarde de euro. Până și Bulgaria stă mai bine, spune Corina Crețu, care adaugă că țara noastră nici măcar nu cere ajutorul experților pe care Comisia Europeană i-are. La București, Curtea Constituțională discută din nou astăzi sesizarea avocatului poporului pe legea care interzice persoanelor condamnate penal să ocupe funcții în guvern. Sesizarea a fost depusă la începutul lunii ianuarie, la o zi după ce cabinetul Grindeanu a depus jurământul la Palatul Cotroceni. După alegeri, președintele PSD, Liviu Dragnea, se considera îndreptățit să devină premier, însă nu a putut din cauza condamnării cu suspendare din dosarul referendumul. Președintele CCR, Valer Dorneanu, declara că judecătorii nu au reușit să ajungă la o soluție la precedenta ședință. Ședință CSAT, astăzi convocată de președintele Klaus Iohannis, pe agenda se află înzestrarea armatei și mandatul României la summitul NATO de la Bruxelles, care va avea loc în luna mai. Va fi analizată și activitatea desfășurată de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării anul trecut. Ciprian Ioana. Consiliul Suprem de Apărare a Țării va discuta inclusiv despre achiziționarea corvetelor după ce săptămâna trecută guvernul Grindeanu a abrogat hotărârea executivului precedent. Ministrul Apărării Gabriel Leș dădea atunci asigurări că navele de război vor fi construite tot în România, în urma unei noi negocieri după ce procedura va fi avizată de Parlament. Ministrul speră ca în a doua jumătate a anului să fie semnat și un contract avantajos pentru construirea corvetelor. Potrivit președintelui Klaus Iohannis, în CSAT nu se va discuta acum despre solicitările de desecretizare a protocoalelor dintre SRI și Ministerul Public, pentru că nu a fost făcută nicio solicitare în acest sens. Ascultați știrile Europa FM. Noua carte electronică de identitate va fi un document imposibil de falsificat, susține ministrul de interne. Ideea este cuprinsă într-un proiect de lege aflat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului de Interne. Carmen Dan a precizat că persoanele care, din diferite motive, nu vor dori eliberarea unei cărți electronice de identitate, nu vor fi obligate să o dețină, acestea pot opta pentru un buletin obișnuit. Persoanele nu pot fi urmărite pe baza chipului conținut pe cartea electronică de identitate. Acest chip poate dialoga doar cu un echipament destinat citirii sale. Cei care nu vor dori să abordeze această perspectivă, această opțiune, vor avea cărțile de identitate cunoscute de toți și, bineînțeles, vor avea și card de sănătate. Primele documente de acest fel vor fi eliberate la cerere cetățenilor care vor dori acest lucru începând de anul viitor, pe măsură ce vor expira cele vechi. Ministrul Carmen Dan a mai precizat că noile cărți electronice de identitate ar urma să fie eliberate și pentru copiii sub 14 ani la cererea părinților, în timp ce pentru copiii mai mici de 12 ani nu se va solicita amprentarea. Precizări legate de amprente a făcut și Anca Bercariu din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor București. Cartea electronică, la rândul ei, va avea două variante. Cu imaginile impresiunilor papilare, adică cu amprentă, sau fără amprentă, în funcție de opțiunea titularului solicitantului actului de identitate. Deci nu se va impune unui cetățean să fie, mă rog, să accepte amprentarea. Potrivit documentului aflat în dezbatere, cartea electronică de identitate ar putea funcționa și ca un card de sănătate, iar acesta din urmă și-ar înceta valabilitatea. În plus, ne-am putea folosi de buletin pentru a ne înregistra online și pentru a beneficia de diverse servicii electronice. Primăria Capitalei propune un buget local de peste 5 miliarde de lei pentru București în 2017. Din întreaga sumă, 1,5 miliarde de lei ar urma să ajungă la învățământ, sănătate, cultură și religie și 1,11 miliarde pentru investiții. În acest an, cele mai mari investiții finanțate de la bugetul municipalității sunt pasajele de la Piața Sudului și Ciurel. Radu Tudor vine cu detalii. Pentru străzile capitalei, la șantierele deja începute, sunt alocate peste 250 de milioane de lei. Sume mai mici sunt alocate pentru prelungirea Ghencea Domnești sau pentru piste de bicicliști. Pentru obiective de investiții noi la străzi, Primăria Capitalei propune un buget foarte scăzut, de puțin peste 18 milioane de lei. Pentru pasajul subteran de la Piața Sudului, aflat în mare întârziere și care ar urma să fie finalizat în următoarele luni, primăria alocă în acest an peste 102 milioane de lei, sumă considerată neeligibilă de către Comisia Europeană. Pentru RATB, Primăria Capitalei alocă 14 milioane de lei pentru cumpărarea de tramvaie în acest an, 2,4 milioane de lei pentru troleibuze și 15 milioane de lei pentru autobuze noi. Pentru sistemul de energie termică al capitalei, aflat aproape în colaps după intrarea în insolvența Radet Cielcen, Primăria Capitalei propune pentru 2017 un buget de investiții de aproximativ 6 milioane de lei. Deputatul Cătălin Rădulescu se autosuspendă din PSD până la clarificarea tuturor aspectelor legate de afirmațiile pe care le-a făcut în ultima perioadă în spațiul public. Parlamentarul a fost deja audiat la parchetul general după ce a spus că deține o armă AKM de la Revoluție și că este gata să o folosească împotriva manifestanților din Piața Victoriei pe care ar fi trebuit puse tunurile cu apă. O ascultăm pe Florentina Mihăiță. Deputatul Cătălin Rădulescu a anunțat printr-un comunicat că se autosuspendă din PSD pentru a nu afecta imaginea partidului, al cărui membru este de 21 de ani. Cătălin Rădulescu și-a luat și 8 zile de concediu de la Parlament. El a dat și-a explicații în fața procurorilor de la parchetul general, care au deschis pe numele său un dosar de tulburare a liniștii și ordinii publice. Într-un interviu acordat cotidianului Adevărul, Cătălin Rădulescu a spus că nu înțelege de ce mai protestează oamenii în Piața Victoriei și nimeni nu pune tunurile de apă pe ei. A menționat apoi că deține o armă AKM și este pregătit să o folosească dacă cineva vrea să schimbe statul pentru care România a luptat în 1989. Procurorilor le-a spus că nu a tras la Revoluție și ar fi făcut acele afirmații pentru că a vrut să se dea mare în fața jurnaliștilor care l-au supărat. Am căzut victima propriei superficialități, le-a spus procurorilor. Între timp, polițiștii i-au anulat lui Cătălin Rădulescu dreptul de a deține arme. Deputatul s-a ales și cu o amendă de 2500 de lei. Directorul FBI și cel al Agenției Naționale de Securitate NSA audiați în Congresul American în dosarul presupusei implicări a Rusiei în campania electorală de anul trecut. Directorul FBI a confirmat că Biroul Federal de Investigații a început o serie de verificări în această privință. The FBI, as part of our counterintelligence mission, is investigating the Russian government. FBI investigează eforturile guvernului Rusiei de a se amesteca în campania prezidențială din 2016. Cercetările se referă la eventuale legături între Moscova și echipa de campanie a lui Donald Trump, dar și la posibilitatea ca eforturile acestora să fi fost coordonate. Vom verifica și dacă s-au comis sau nu infracțiuni. Directorul Agenției Naționale de Securitate la rândul său a spus că instituția pe care o conduce rămâne ferm convinsă că Rusia s-a amestecat în alegerile prezidențiale de anul trecut. Pe de altă parte, parlamentarul republican care conduce Comisia de Supraveghere a Serviciilor Secrete a adăugat că nu există niciun indiciu că administrația Obama ar fi dispus interceptarea telefonelor folosite de echipa lui Donald Trump. Președintele în exercițiu este cel care a formulat acuzația, fără să ofere însă dovezi. Bruxelles-ul a fost anunțat că Londra va declanșa ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană pe 29 martie, miercurea viitoare. Reprezentantul permanent al Marii Britanii l-a informat pe președintele Consiliului European, Donald Tusk, că premierul Theresa May va activa săptămâna viitoare articolul 50 al Tratatului de la Lisabona. Dacă totul va decurge potrivit planului, Marea Britanie va părăsi Uniunea în martie 2019. Strategia privind Brexit-ul este cuprinsă într-o așa numită carte albă, un document care detaliază în 77 de pagini cele 12 puncte despre suveranitate, comerț, buget, accesul pe piața unică europeană și controlul imigrației. O ascultăm pe Manuela Nicolescu. În privința suveranității, actualele legi și reglementări europene vor deveni legi naționale pentru a putea fi abrogate cu ușurință de guvernul londonez. Marea Britanie își propune să renunțe la jurisdicția Curții de Justiție a Uniunii Europene, dar va încerca să pună bazele unui nou mecanism pentru a rezolva viitoarele dispute dintre Londra și Bruxelles. Obținerea unui statut pentru cetățenii europeni care locuiesc în Marea Britanie reprezintă o prioritate a guvernului de la Londra în negocierile viitoare. De asemenea, executivul își propune menținerea unui acces ușor la tratament medical pentru cetățenii britanici care locuiesc în țările Uniunii Europene. În legătură cu necesitatea controlării imigrației, Cartea Albă nu oferă nicio claritate din partea Londrei. Precizează doar că va exista un proces de implementare pe faze, pentru a le oferi companiilor și indivizilor suficient timp de pregătire. Documentul menționează că studenții europeni vor putea continua pe termen scurt să studieze în universitățile britanice, dar nu se menționează nimic despre accesul muncitorilor europeni pe piața din Marea Britanie. Guvernul de la Londra va căuta să ajungă la un acord cu blocul comunitar pentru un acces cât mai larg al companiilor britanice pe piața comună europeană. Londra vrea să continue colaborarea cu unii parteneri europeni în legătură cu o serie de industrii strategice, știință, cercetare și tehnologie. Și în privința securității, Marea Britanie vrea să păstreze o serie de colaborări existente cu Uniunea Europeană, precum Europol, mandatul european de arestare, sistemul informatic al Schengen, sistemul informatic european al cazierelor penale și noul registru cu numele pasagerilor din spațiul comunitar. Știrile Europa FM la final. Vremea devine astăzi în general frumoasă și în cea mai mare parte a țării va fi deosebit de caldă. Pentru ultima decadă a lunii martie, maximele vor fi cuprinse între 11 grade pe litoral și 23 în Banat. Doar în nord-vestul teritoriului vor fi condiții de ploaie. Izolată în zonele joase de relief apare ceața, iar în estul Transilvaniei acum dimineața este brumă. În capitală ne bucurăm de o zi deosebit de caldă. Pentru ultima parte a lunii martie, cer variabil, vânt slab și o maximă care va ajunge până la 19-20 de grade Celsius. Știrile Europa FM. Mulțumim, Ioana Brustur, capitanul. Sport, bună dimineața, Luca Pastia. Bună dimineața, Dinamor nu renunță la lupta pentru primele două locuri ce duc în preliminariile Ligii Campionilor, deși a strâns doar două puncte în primele două etape ale play-off-ului. Invitată seară în emisiunea lui Ovidiu Ioanițoaia, Tribuna Zero, Cosmin Contra a spus că încă se mai gândește chiar și la titlu. Normal că mai avem speranțe. Mai sunt 8 meciuri, distanța se poate întâmpla prin niște rezultate care să ne ajute. Etapa viitoare, două victorii, te poți să te pună chiar lider. Depindem și de celelalte rezultate. Atât de adânc cât matematic putem să terminăm în primele două locuri, vom lupta pentru acest lucru. Cosmin Contra speră să rezolve cât mai curând problemele apărute în ofensivă. De la venirea sa, Dinamo a încasat doar două goluri în șase meciuri, dar de două partide nici nu mai marchează. A făcut 0-0 cu Viitorul și Craiova. Antrenorul albroșilor a mai spus că este interesat de prelungirea contractului scadând la finalul sezonului, chiar dacă familia sa locuiește în Spania. Bineînțeles că dacă vom ajunge la un numitor comun, voi continua cu mare drag la Dinamo, fără probleme. Chiar dacă mi-e greu să fiu departe de familie. Ne vom pune la masă, sunt dispus să continui, vom vedea ce se va dori mai departe. Trebuie să fim amândouă părțile de acord cu toate lucrurile ce ar însemna să continui la Dinamo. Atâta tot. Cosmin Contra a prezentat seară în studioul Europa FM în emisiunea Tribuna Zero. Petrecere mare de tot la Europa FM. Eu și George am început sportul astfel încât în fiecare zi probabil vom face o rubrică paralelă cu sport. Băieții vor să slăbească. Și ieri pe grupul nostru de deșteptare are loc un dialog despre ce mănâncă Luca, ce mănâncă Zaf, mă rog. Și Luca spune, întreabă serios, eu am crezut că a glumit. Nu. Zice, Ioana, astea, nucile, migdalele au carbohidrați buni sau răi? Sau... Și se stabilește că nucile și migdalele sunt bune, după care Ioana spune, să știi că 10 migdale au o grămadă de calorii. Și îmi imaginez pe Luca, cum o farfurie de aia mare, așa de designer, își aranjează 10 migdaluțe în diferite modele. Romb, da, petale. Și le mănâncă. Mă, da, ai voie să le mănânci măcar cu muștar sau cu ceva? E greu, da. Sunt vremuri grele. Nu-i nimic. Ne-am apucat de sport, mergem și azi. Normal. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Se me corta la respiración cuando tú me miras, se me sube el corazón, palpita lento el corazón, y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol, bailando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía, ya no, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más.